أما بعد كمشور الله سبحانه وتعالى نكون صليا تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم tunakamilisha leo katika kipengele ambacho kilikuwa kikizungumzia manhaji talaqi wal istidlal inda ahli sunnati wal jamaa, njia ya kupokea dini, njia ya kupokea mafunzo ya dini na kutoa dalili katika mambo ya dini kwa watu wa ahli sunnati wal jamaa. Ni wapi watu wa ahli sunnati wal jamaa wanapokea mafunzo yao ya dini? Kutoka wapi watu wa ahli sunnati wal jamaa wanayapokea mafunzo ya dini? Na ni wapi watu wa ahli sunnati wal jamaa wanazitoa dalili? Dalili zao katika dini zitatoka wapi? Tuliona kwa mujibu wa mafundisho ya Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwamba sehemu ya kwanza ya kupokea dini na kutoa dalili ni kwa Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, na sehemu ya pili tukaona ni ndani ya sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na pia tukaona kwamba watu wa ahli sunnati wal jamaa baada ya Qur'an na sunna wanategemea uelewa na ufahamu wa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam juu ya Qur'an na sunna. Kwa maana ya kwamba hawa masahaba wao walikuwepo wakati Qur'ani kisomwa na mtume na wakati sunna za bwana mtume zikifafanua mafundisho ya dini. Na pia tukaona pia vile vile hujja za wazi zilizokuwa na nguvu za maneno ya mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya masahaba na tabi'i katika kufungamana pamoja na uelewa wa dini ule ulivyoeleweka kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na pia tukaweza kuyaona maneno ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, na yeye alipokuwa akitufahamisha juu ya uelewa wa Qur'an na Sunna. Sikilize mgeni mara na marejeo ya dini, mtu anapohitaji kufahamu dini au kama ni mtu wa fatwa, mwana wa chuoni anaulizwa masuala ya dini, ni wapi anatakiwa yeye achukue mafundisho ya dini? Tukaona kwamba mwongozo sahihi bado uko pale pale kwenye kitabu cha Allah, kwenye sunna sahihi ya mtume, lakini pia kwenye fahamu walivyofahamu masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Leo twashika sehemu nyingine, watu wa ahli sunnati wal jamaa, yani watu wa sunni wal jamaa, la yuqaddimuna ala kalami Allahi tabaraka wa taala wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kalamu ahadan kana man kana. Watu ahli sunnati wal jamaa hawatangulizi juu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maneno ya mtu yoyote awe atakavyokuwa. Mtu akisema maneno yake hayatangulii kwa maneno ya Allah, na mtu akisema maneno yake hayatangulii juu ya maneno ya mtume, awe atakapokuwa ni sahaba, ni wali, ni sharifu, ni shekhe, ana wafuasi wengi, anakubalika, lakini maneno yake hayatangulizwi juu ya maneno ya Allah na juu ya maneno ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amesema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, musithubutu hata kidogo mkatangulia mbele ya Allah na mtume wake. Msimtangulie Allah wala msimtangulie mtume sallallahu alayhi wasallam. Wattaqullaha, muogopeni Allah. Inna Allaha samii'un 'aliim, hakika Allah anayasikia mnayosema na ni mjuzi wa matendo mnayoyafanya. Mathalan, Sheikh amezungumza habari na habari zake zimekhalifu maneno ya Allah na zimekhalifu maneno ya mtume, basi watu ahlu sunna hawachukui maneno ya Sheikh. Ambe Sheikh huruhusiwi kumtangulia Allah na mtume wake. Tumefahamiana vizuri. ويعتقدون نوانا يتكيد واتوا السني والجماعة بأن التقدم بين يدي بأن التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونيتكيد قوانبا كتندو چمتو كتنغولي مبيلي يا الله تبارك وتعالى نمبيلي يمتو محمد صلى الله عليه وسلم سبب للضلال نسباب يكبتها ni sababu ya kupotea. Liannahu min tibai alhawa, kwa sababu kitendo hicho ni cha mtu kufuata hawa za nafsi yake, matamanio. Walqawlu ala Allahi bighairi ilmin, na ni kitendo kinachosababisha watu kuzungumza habari za Allah pasina elimu. Wa min taziyini shaytan, na pia vile vile ni katika mapambo ya shaitan, lisaddi an sabilillahi jalla wa ala, yakuwazuilia watu kunako kuifuata njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kitendo cha kumtangulia Allah, mathalan mtu anakuambia Allahu tabaraka wa taala amesema, sasa mbona mimi nimsikie shekhe fulani anasema? Ala, nakwambia Allah amesema, naambia shekhe fulani. Au mimi nakwambia mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hivi. Sawa. Lakini hata shekhe pia akasema hivi. Naona? Kwa hiyo shekhe anatangulia mbele ya nani? Na lile chukuliwa la shekhe linacho la mtume, lile chukuliwa la shekhe linacho la Allah tabarak wa taala. Hii ni taqaddum. Lakini pia mtu anayemtangulia mtume na Allah, yuwapelekea kuzungumza pasina elimu. Allah anasema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Umuona yule mtu ambaye ameyafanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndio ilahi wake, ilahi al-ma'luhu al-ma'budu, ndio muabudiwa wake. Wa adallahu Allahu ala ilmi, na Allah akampotosha mtu huyo kwa elimu yake alionayo. Mashallah, ni mtu amesoma sana, anajua Kiarabu sana, anajua nahau sana, anajua balagha sana, anajua maani sana, anajua mantiki sana. Mashallah, huwezi kumwambia neno. Lakini kwa sababu tu matamanio ya nafsi yake ndiye anamuendesha, Allah anamuacha apotee na elimu yake. Hayo ni njia ya kupita. Hata wale wasiosoma washangaa, inakuwaje? Au shekhi kachanganyikiwa? Jamani, au kuna dalili zingine ambazo hazisomwagi? Mbona mimi nimeona shekhi afanya hili? Yaani ni jambo la fahamika kwenye jamii ya watu wote kwamba jambo hili halipo, alafu yeye analifanya. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya hawa nafsi, matamanio ya nafsi yake ndio yanamuendesha shekhi. Kwa hiyo dalili tena hazioni. Macho yanayo lakini hayaoni. Na masikio yuko nayo lakini hasikii. Na moyo wake hautambui kwa sababu ameacha mwongozo. Wa khatama ala sam'ihi, alafu Allah atia uzito wa muhuri kwenye masikio yake, hayasikii tena. Watu wanambia shekhe, lakini mbona angalia vizuri basi sasa. Ndio hivyo hivyo tu. Shekhe, hebu angalia basi hata hii aya. Hakuna. Mimi nimesema. Ondoka. wa qalbihi, na moyo wake pia umetiwa kufuli, moyo haufunguki. Sababu ya kutiwa muhuri kwenye moyo na sababu ya moyo ya masikio pia kuzuiliwa yasisikie tena maneno ya haki ya busara, waja'ala ala basarihi ghishawa, na macho yakawekwa kifuniko, watu wote wamsajabia yeye haoni. Kwa nini? Kwa sababu ameyafanya matamanio ya nafsi yake kuwa ndio mwongozo wake. Faman yahdihi min ba'di Allah, basi nani anayeweza kumuongoza mtu kama huyu baada ya Allah kumwacha? Nani ataweza kumuongoza? Hakuna. Afala tadhakkarun, hivi hamfikiri, hamkumbuki maneno ya Allah, hamyakumbuki maneno ya mtume, hamkumbuki? Hawa ni watu ambao wamefuanya mafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo kitendo cha mtu kumtangulia Allah na mtume kinampelekea mtu kuwa sababu kubwa ya kupotea, lakini pia ni katika hali ya mtu kufuata matamanio ya nafsi. Ndipo pale unaweza wewe ambaye una kiwango kidogo cha elimu unabaki washika kitaya la hivi, huyu ndio shekhe mwenyewe au mimi leo macho yangu hayaoni sawa sawa? Wamwite na rafiki yako wamuulize, shekhe, hivi yule ni shekhe fulani? Ndio yeye shekhe. Hivi hata yeye atakuwa hajui kama lile ni haramu? Ah, shekhe umesoma, labda kuna dua za kusomea ambazo zinahalalisha hayo mambo. Niamjawi kuona. Eh? Yaani wewe hivi kwa shekhe haoni kama hili, hajui kama haramu hili? Sasa wale wajinga sasa ambao dalili yao ni kumuona shekhe, masaa shekhe fulani mwenyewe shekhe kafanya bwana juzi tu hapa tulikuwa wote, na wala hajatuambia kama haramu. Ina maana hizo aya yeye hazijui. Ina maana hizo hadithi yeye hazijui. Umeona sasa wale watu ambao wamemfanya shekhe kuwa ndo dalili zao. Sawa? Kutangulia mbele ya nani? Ya Allah na mtume. Sura Jathia aya 23. Wa qala subhanahu wa ta'ala, pia Allah anasema fa illam yastajibu lak, kama hawa wanadamu Muhammad hawatakupokea ujumbe uliowapelekea, hawatakuitikia da'wa yako uliokwenda kuwalingania, hawatakufuata, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi jua hawa watakuwa ni watu wanaofuata matamanio nafsi zao. Wasiomfuata mtume wanafuata matamanio ya nafsi zao. Allah ndo kasema hivyo, wasiomfuata mtume wanafuata matamanio ya nafsi zao. Sasa Allah anasema kuhusu watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao, waman adallu, ni nani aliyepotea zaidi, mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah, kuliko mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake na akauacha mwongozo uliotoka kwa Allah. Inna Allah la yahdi alqaum adh-dhalimin, Allah hawaongozi watu madhalimu. Angalia mwongozo umekuja kutoka kwa Allah. Mwongozo unafundisha vipi? Mwongozo unafundisha kwamba maiti ya kifa anafanyia mambo manne. La kwanza anafanywa nini? Anaoshwa. La pili avikwa sanda. La tatu anaswaliwa. La nne anazikwa. Haya ni mambo ya lazima afanyiwe. Inakuja mambo ya istihibabi sasa. Mkimzika, mkimaliza kuzika, mfanyeje? Swali linakuja, muongozo uliotoka kwa Allah kupita kwa mtume upo au haupo? Upo. Ni upi? Mashekhi wawili wamehtilafiana. Mmoja asema kwamba muongozo uliotoka kwa mtume na alipokuwa mwenyewe akifanya alikuwa anasema Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabbithu bil qawli thabiti. Watu wanaombea dua hiyo maiti wao kwa muda wanaotaka wao. Dakika 10, dakika 5, dakika 1, dakika 20, nusu saa, masaa mawili. Watakapopanga wao na shekhe wao, kila mmoja atasema. Akatokea mwingine shekhe akasema, pana, sisi tutamsomea kitabu cha talqini. Tunamwambia ya fulan ibn fulani al-ana yatika al-malakani al-karimani al-muakkalani al-muhasibani fala yufzi'ak wala yaru'ak wala yahulak fainnahuma khalqun min khalqillahi ta'ala fa'idha sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka وما إمامك وما قبلتك وما إخوانك فقل الله ربي محمد النبي والإسلام ديني والمؤمنون والمؤمنات كلهم إخواني سجوي وقبلتي قبلتي القرآن سجوي كتابي سجوي نيني هايا هلاف منشو وهايا من نيوت لتنقلية ندو جماعة سيما اللهم ثبته بالقول الثابت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ها كان رماليزه تاعي اوبي موونغوزو uliotoka kwa Allah upi ni kila mmoja atapanga anavyotaka yeye au shekhe naye yuko na nafasi ya kupanga utaratibu wa ibada sasa yule atakayewaambia watu warejee kwenye muongozo wa Allah na mtume anaitwa analeta farka kwenye jamii mtu hatari sana huyo tulikuwa wamoja sisi leo sasa angalia hawa wako hivi sababu ya mtu mmoja tu angalia yani mtu anayewarudisha watu kwenye muongozo anaitwa yeye analeta nini analeta farqa lakini sio ajabu walisema waliokuwa kabla yao wakamuita Muhammad ni mtu analeta farqa maana yake kawatenganisha baina ya baba na mtoto wamekuwa hawaelewani kwa sababu ya dawa yake na kweli sasa ukitaka utengeneze umoja pasi na kuvunja umoja unaweza? Ah? Ukitaka kutengeneza umoja bila kuvunja umoja itawezekana? Sharti uvunje umoja mbovu utengeneze umoja sawa sawa. Simuona hii nyimbo tulokaa huko ndani sisi. Sina umoja au haina umoja? Muona tofauti zake zilivyoshikana. Miti yake ilivyobebana. Na mabati yake yalivyoshikamana pamoja. Tunataka tujenge imara kuliko hii. Tunafanyaje? Asa usivunje shekhe. Utatengenezaje bila kuvunja? Sharti uvunje. Alafu ndo utengenize sasa. Sinieleweka vizuri? Sasa yule anayewarejesha watu kwenye muongozo wa sawa, yeye analeta farqa. Lakini yule anaendesha watu kwa matamanio nafsi yake, watu wanamuona yuko sawa sawa. Sasa mtume Allah anatuambia kwamba watu wasipomuitikia mtume kwa muongozo waliokuja nao basi watu hao watakuwa wanafuata matamanio nafsi zao. Hii ni aya katika Qur'an inatuonyesha kufuata kuitikia muongozo wa mtume ni sunna. Au ni wajibu? Kumfuata mtume ni sunna au ni wajibu? Allah anatuambia fa in lam yastajibu lak kama hawatakuitikia wewe Muhammad ujumbe uliowapelekea fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum basi jua hao watu watakuwa wanafuata matamanio nafsi zao. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, nani aliyepotea zaidi kuliko mtu anayefuata matamanio nafsi yake anaacha muongozo uliotoka kwa Allah. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo watu wa Ahlusunnah wal Jamaa hawatangulii mbele ya Allah na mtume. Hawamtangulii Allah na nani? Na mtume. Wa Ahlusunnah wal Jamaa, hii ni suratul Qasas aya 50. Suratul Qasas aya 50. وأهل السنة والجماعة يأخذون بعد كتاب الله بعد الكتاب والسنة بما أجمع عليه علماء الأمة. وأهل السنة ونشكوا بعد كتاب الله والسنة زمتم ونشكوا يالي وليقبليانا كواي ونوشوني وأمة ونوشوني وكإسلام ومقبليانا جوا جنب فلان بس وأهل السنة ونشكوا. Wayatamiduna alayhi, na wanalitegemea katika mambo yao ya dini. لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيني بسبب يا من يا بن متومي صلى الله عليه وسلم انا اسمع ان الله عز وجل حقيقه الله من نغوه ومن عتكوف لا يجمع امتي على ضلالتي haukusanyi umma wangu kwenye upotovu hata siku moja. Allah haukusanyi umati Muhammad kwenye nini? Kwenye balaa. Wa yadullahi ala aljamaa, na mkono wa Allah uko kwenye jamaa, kwenye umoja. Wa man shadha shadha fi nnar, na atakayichomoa kwenye umoja basi atatupwa motoni. Fahamu nzuri, atakayejiweka pembeni basi mwenyewe amejiweka ndani ya moto. Kwa umma huu umetakasika na balala, hawawezi kukubaliana kwenye balala wanawachuoni wa Kiislamu. Tufahamiane vizuri. Mfano, mmewahi kusikia wanawachuoni wamekubaliana kwenye maulidi? Mmewahi kusikia wapi? Ha? Hawawezi kukubaliana kwenye khitma, hawajakubaliana. Kwenye 40 hawajakubaliana. Ufahamu vizuri. Ndio maana utaona kwamba ukitoka hapa Tabora ukaenda pwani, mathalan kama Bagamoyo, utakuta kaifia yao ni nyingine. Wanafanya vingine vingine. Ukivuka ukaenda Tanga utakuta kaifia yao nyingine. Ukienda Kigoma wana mpango wao mwingine. Kila watu wamepamba pamba vile wanapojua wao kupamba. Ndio ujue hiyo sio taratibu kutoka kwa Allah. Na ukimuuliza mtu anayesoma Maulidi, vitenguzi vya ibada ya Maulidi ni vingapi? Ili ibada hiyo isisihi ni vingapi? Na ili ibada hiyo isihi ni vingapi vipo? Masharti ya kusihi Maulidi ni mangapi? Naweza kutuambia? Ha? Au ibada haina masharti? Ni ibada isiyokuwa na masharti, au sio? Hiyo ni ibada haina nguzo, haina manawakibu, haina mubtilati, yani haina vitenguzi, haina chochote. Ukisoma umesimama sawa, ukisoma umelala sawa, ukisoma unaimba sawa, ukisoma unalia sawa, ukisoma kimya kimya sawa, ukisoma kwa sauti sawa, ukisoma Kinyamwezi sawa, ukisoma Kiswahili sawa. Maana ni ibada imekaa imebumbwa tu, utakapoiweka wewe ndivyo itakavyokwenda. Sasa itakuwa ni ibada, itakuwa ni mubaha hiyo. Sawa sawa na kula. Ukila pilau sawa, ukila biriani sawa, ukila ugali sawa, ukila viazi sawa. Mubaha hiyo. Au chakula na chenyewe kina sharti. Kwamba ili tumbo lijae basi uwe ni wali wa pilau. Hiyo haipo. Hata ukika mchanga utakwenda tu. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanakulaga udongo. Lakini udongo ni katika khabai, ni katika vitu vichafu. Mtu aruhusiwi kula. Naingia katika mlango mwingine sasa. Kwa Mtume asema umma wake, Allah ameuhifadhi umma huu na kukusanyika, manake kuwa wamoja kwenye balala. Hawakai pamoja kwenye balala. Lazima watatokea. Jamani, hiyo ni balala, acheni. Sawa, tutaacha lakini pole pole. Wenye wasema hivyo. Sawa, tutaacha lakini pole pole. Jamani, tangu tumezaliwa tusende haraka sana, twendeni pole pole. Tutaacha tu. Nyewe hamuoni kama watu wanapungua? Watuambie hivi. Kwani maulidi za zamani na za sasa mwaziona ziko sawa sawa? Nyewe hamuoni kama tutaacha tu, hata sisi tutaacha tu. Sema sawa, nyewe mtaacha pole pole na sisi tunyamazi. Ili wale ambao hawajasikia waendelee kusikia. Lakini mtu anaweza kujiuliza, mmoja anasema kwamba kwani hakuna kinyozi sasa mpaka Maulidi tu? Anasema ndio, kwa sababu watu wanaitakidi ni ibada. Unataka tuseme nini? Zina, kuna mtu asijue kama zina haramu. Pombe, kuna mtu asijue kama pombe haramu. Lakini watu wengi hawajui kama Maulidi ni haramu. Au haiko hivyo? Watu wengi hawajui kama khitma ni haramu. Watu wengi hawajui kama 40 ni haramu. Wengi hawajui. Lazima tuseme ili watu wajue kama ni haramu, kama zilivyokuwa haramu vitu vingine. Na kunyamaza ni kosa. Hadithi katika sahihi Sunan ya Abi Daudi ameisahisha al-Imam al-Albani فهذه الامه هي امه هو امه محمد معصومه umehifadhiwa na Allah min al-ijtimai ala batili, kunako kukusanyika kwenye batili. Wala yumkin an tajtama ala tarki al-haqq al-batta, wala umma huu hata siku moja hauwezi kukubaliana kuiacha haki. Hapana, hakuna makubaliano hayo kwamba hii ndio haki alafu watu wakubaliane kuiacha. Hicho kitu hakipo. Kwa hiyo sisi pia tuangalie ijtimai ya ulama ina nafasi gani, tunaichukua, tunaitegemea na tunaifanyia kazi. Tumeelewa vizuri. Na tuko pamoja. Wal sunnati wal jamaa, na watu wa sunni wal jamaa la ya'taqiduna al ismata li ahadin ghayr rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hawaitakidi kwamba kuna mtu yeyote amehifadhika na makosa zaidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaamini kwamba wanadamu wote wanakosea ila mtume. Kwa nini? Kwa sababu mtume akikosea tu Qur'ani inakuja inamrekebisha hapo hapo. Kwa hiyo mtume kaifadhika na makosa. Naeleweka vizuri. Na ndio maana kuna shekhe mmoja katika mashekhe alikuwa akisema mtume amekosea katika njia za da'wa, atoe Yahya al-Hajuri. Wanawachuoni wakamsimamia, wakamwambia fanya muraja, fanya rejea, tubia, umekosea. Umefanya makosa makubwa. Mtume hakosei. Mtume amehifadhiwa na Allah Tabarak wa Taala kwenye kukosea. Kwa hiyo watu wa sunna wa jamaa wanaitakidi kwamba hakuna aliyehifadhika na kukosea zaidi ya nani? Zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa yarawna al-ijtihada fi ma khufiya min al-amr biqadri ad-darura. Na wanaona jambo la kujitahidi lipo katika yale mambo yaliyofichikana katika mambo ya dini kwa kiasi cha dharura yake. Wa maa hadha la yata'assabuna lirai ahadin, pamoja na hivyo hawaweki ushabiki kwa rai ya mwanachuoni yoyote kwamba watangangania rai yake. Hapana, hata yakuna kalamuhu, mpaka yawe maneno yake mwanachuoni huyo muwafiqan likitabi wasunna, yawe yameafikiana na Qur'an na Sunna. Wayaatakiduna anna almujtahida yukhti wa yusib, na wanaitakidi kwamba mwanachuoni aliyefika daraja ya jitihada anapatia na kukosea. Fa in asaba falahu ajrani, akipatia atapata malipo mawili, ajrul ijtihadi wa ajrul isaba, malipo ya kujitahidi na malipo ya kupatia. Wa in akhta'a falahu ajru al-ijtihad faqat, akikosea atapata malipo ya kujitahidi tu, malipo ya kukosea hakuna. Kwa hiyo watu wa sunna wal jamaa wanaitakidi kwamba suala la mwanachuoni kujitahidi katika masaili ya dini ambayo yamefichikana kwa watu wengine yanahitaji elimu ya juu lipo katika mambo ya dharura. Pamoja na hivyo hawaweki ushabiki kwa mwanachuoni yoyote. Hawakuti wakijisema sisi ni Shafi. Shafi akipatia wako naye. Sharti lao yule mwanachuoni katika jitihada yake apatie kitabu na sunna. Simuelewa vizuri. Akijitahidi akakosea kitabu na sunna, na wao wanamwacha. Wanasema tunakuheshimu, tunakupenda, lakini huruhusiwi kumtangulia Allah na nani? Na mtume. Sasa mfano mwanachuoni amejitahidi katika masala ya dini. Kama tutoe mfano mmoja. Katika madhhabu ya al-Imam Shafi'i, wao salati subhi wanasema kunuti ni sunnatu muakkada. Kunuti, kusoma ile kunuti ya asubuhi ni sunna lazima. Iliotiliwa mkazo, ukiiacha unaleta sija mbili za kusahau. Sawa? Umeelewa? Alafu wengine wakasema la, hadithi yake hadithi dhaifu. Kama hadithi dhaifu itakuwaje sunna muakkada? Hakuna sunna muakkada kwenye hadithi dhaifu. Sasa al-Imam Shafi'i ni mwanadamu, aweza kuwa yeye hakupata marejeo ya hadithi hii kuwa dhaifu, ndio maana akaliweka hili jambo. Naeleweka vizuri? lam yazal rasulullah yaqnutu hatta faraqa ad-dunya, mtume hakuacha kusoma kunuti paka kaondoka duniani. Hakupata udhaifu wa hadithi hii. Huu ni udhuru wa kisheria wa kubalika kwake. Sasa wamekuja baada yake kama kina Imam Ahmadi wakasema hadithi dhaifu, la yuhtaju bi, hadithi dhaifu haiwezi kunyengewa hujja. Maneno Imam Shafi mwenyewe mpaka anakufa anasema hivi, idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, hadithi itakapokuwa sahihi ndio madhehebu yangu. Ina maana ikiwa dhaifu sio madhehebu yake, kuna haja gani ya kugombana kwa wasiosoma kunuti? Kuna haja gani ya kugombana enyi watu wa Shafi? Hakuna haja ya kugombana. Mbona husomi kunuti? Si somo kwa sababu hadithi yake dhaifu. Si twasoma, someni. Kwa nini mwakatazeni? Mi sisomi. Pita utusalishi, nikisalisha sisomi. Mataridhia? Haturidhi. Salisha ni wenyewe, hatujui. Kwa nini hamjui? Siku moja, walikuwa msikiti mmoja hapo mjini. Imamu kachelewa kuja, ilikuwa raha. Imamu kachelewa kuja. Wakaangalia saa, kasorobo tayari, 12 kasorobo. 50. 55 atazamana tu. Atafuta nani? Salati sunna soma kwa sauti. Salisha lazima kwa sauti, utazalisha utachekesha watu. Watu watazamana tu. Akaduka mzee mmoja, si ustazi yupo, salisha. Sasa anaambia mimi sisomi kunuti, tasalisha hivi kunuti sisomi. Kwa sababu gani usisomi? Ah, hadithi yake dhaifu. Sasa siwezi kusoma hadithi dhaifu mimi. Salisha hivyo hivyo, wenye kusoma wasome, wasiosoma basi. Ikawa siku ya kwanza katika msikiti huo hapo mjini pasome kunuti asubuhi. Jamaa akasalisha bismillah, akasoma kwa siri, wakavumilia. Rakaa ya pili kunuti, kimya ikapita hiyo. Sami Allahu wa hamida, rabbana lakal hamdu hamdan katira, qadala dua zao zijini. Allahu akbar, wakaruku. Wakamfuata. Goma kama jeuri, utaweza? Si wao washinda kusalisha. Sasa baada ya pale, kumbe wameswali hivyo hivyo hawana budi, lakini nyoyo karibu zipasuke. Tumemaliza kuswali tayari. Nani ataimbisha? Hakuna wa kuimbisha. Akazuka mmoja kule pembeni, Fatiha. Wakapiga Fatiha yao, wakaomba wenyewe dua. Kumbe hapo wanakereka kule kweli. Sasa Allah kanjalia nikaswali tena pale kabla ya dhuhuri. Kufika mapema msikitini, namuona mjumbe mmoja. Unaona hawa maimamu hao? Tumeanza kuziacha sunna sasa za Mtume. Leo asubuhi hamna kunuti. Watu wakuja kusali. Sasa imamu aswali, naibu wake asali, nyie wote mnaojua kusoma hamji. Si wengine tukisoma Qur'an watu wanaanza kukimbia. Asema yuko nyuma yake hajajiona. Kasema na bado watakufa wakumtakoma. Si hataki kusoma. Watakufa mashehe wenu. Basi wanaendelea kufa mmoja mmoja. Wazee wote wanaisha. Siku hizi mnaona bendera zinapita barabarani nyingi au zinapungua? Bendera zinapita. Mashehe wote wanaumwa, hawezi kutoka na baridi na masika. Na maulidi ya safari kuja masika sasa. Tutatoka na mishipa. Tutatoka wapi? Hamna kwenda. Sasa wanaokwenda wote hawawezi. Yaani furahi kwa hapo. Waishia kupiga kelele tu. Tupiga kelele mpaka mtachoka kwa sababu havisomesheki hivyo, si havipo. Tamsomesha mtu kitu ambacho hakipo. Kitahifadhika vipi sasa? Au hamjanielewa? Nimewagusa. Basi mtansame. Ngoja niache. Kwa hivyo fal ikhtilafu indahum fil masail al ijtihadiyya la yujibu al adawata wala tahajur bain bal yuhibbu ba'dhum ba'dha wa yusalli ba'dhum khalfa ba'd ma ikhtilafihim fi ma'na al masail al far'iyya wa athwal sunnah wal jamaa ikhtilafu wanayozingatia wao ni katika yale mambo ya jitihada. Mambo ya jitihada kwamba huyu amejitahidi katika masala hii na huyu kajitahidi katika masala hii. La yujibu la adawa, mambo haya hayapelekei uadui baina yao, hawagombani. Hakuna uadui, hakuna kuchukiana, ni mambo ya jitihada. Mwanachuoni kajitahidi kakosea, basi mimi najua huyu mwanachuoni kajitahidi kakosea. Mimi simfuati kwenye makosa na mwenzangu hatakiwi kunikasirikia mimi kwa nini sikumfuata kwa makosa. Tunaeleka vizuri. Wala tahajuru wala hawahamani katika mambo ya jitihada. Wewe umejitahidi ukakosea na yule akajitahidi akapatia. Hakuna uadui hapa. Ndio huwezi kusikia historia ya magomvi baina ya Imam Shafi na Imam Ahmad. Hakuna kabisa. Huwezi kusikia historia ya magomvi baina ya Abu Hanifa na Maliki. Huwezi kusikia. Huwezi kusikia historia ya magomvi baina ya Maliki na Shafi'i. Kwa nini hawa watu hawakugombana na kwa nini leo tugombane sisi? Hata akasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, hadha i'tiqadu Shafi'i wa Maliki. Hii ndio itikadi ya Shafi na Maliki. Wa Abu Hanifa thumma Ahmad yuqal. Na Abu Hanifa na Ahmadi. Kwa hiyo yamenukuliwa haya, hawakugombana, mbona wagombana sisi? Vitukutu tu huku chini. Tugombana, tugombania nini? Hata kuna kisa cha uongo cha sema eti siku moja Imam Ahmadi kaenda kumtembelea Imam Shafi. Imam Shafi akampisha asalishe. Alipompisha asalishe, Imam Ahmad akasoma kunuti. Acheni uongo. Wapi mmekuta kisa hicho? Imam Ahmad katika miongoni mwa watu waliosoma kwao ni Imam Shafi. Nileko vizuri. Na Shafi alikuwa anamwambia Ahmad, huko mnapoelekea nyie katika hadithi, mkipata hadithi sahihi na mimi nileteeni. Mkipata mimi nileteeni. Manake Imam Ahmad alihusika sana na hadithi. Hata ana kitabu kinaitwa Al-Musnad cha Imam Ahmad cha hadithi. Imam Shafi alishughulika na hadithi lakini sana alikuwa katika fiqh. Hakuwa sana katika hadithi. Na watu wa fiqh wanawategemea sana watu wa hadithi katika marejeo. Sasa watu wanawatengenezea gavisha. Lakini vya uongo. Bali yuhibu ba'duhum ba'dha. Bali waislamu wanapendana wenyewe kwa wenyewe. Katika mambo gani? Ya jitihada. Mambo ya jitihada ni mambo hayana dalili ya wazi. Wanawachuoni wanajitahidi katika yale masala ya koje katika hukumu zake. Mfano. Nitoe mfano mmoja labda. Yawezekana baadhi ya watu hawaje nielewe. Maana watu wengine sasa Maulidi pia ni jitihada. Maulidi jitihada wapi? Maulidi haipo kwenye dini, itakuwaje jitihada? Mambo ya hitima sio jitihada sasa, hayako kwenye dini. Mambo ya marubaini hayapo kwenye dini. Sasa hamna jitihada hapo, unajitahidi katika jambo ambalo halipo. Unajitahidi nini sasa? Mfano wa mambo ya jitihada mathalan kuweka mikono katika swala. Kuweka mikono katika swala. Mikono ikae wapi katika swala? Nileka vizuri. Wakati tunatoka katika rukuu, mikono ikae wapi kwenye swala? Tusharukuu tayari, tumeinuka. Tukiinuka rukuu, mikono tuiweke wapi? Mfano mnauelewa vizuri? Tunaanza kuswali Allahu Akbar mikono kifuani. Sawa Tunarukuu. Sawa? Tunarudi itidali. Sami Allahu liman hamida. Mikono tuiweka wapi? Tuirudisha pale ilipokuwa kifuani au tuiachilia? Baadhi wakasema tunaiachilia. Kwa nini tuiachilie? Kwa sababu hamna dalili pa kuiweka. Dalili ya kuiweka sehemu haipo. Kwa hiyo tunaiachia. Mwenyezi Mola hatuiachii. Tunairudisha pale ilipokuwa. Mnairudisha vipi? Ndio tunairudisha kwa sababu dalili ya kuitoa hakuna. Mtume aliposimama aliweka mikono kifuani. Aliporukua aliweka kwenye magoti. Je, kuitadili ni kuruku, ni kusimama au sio kusimama? Inakaa kifuani. Si mnaelewa hapo maana kujitahidi sasa. Yaani nasu sariha haipo, dalili ya wazi haipo. Na wanaosema hatuirudishi hapo ni wale wanaosema kwamba mtume alimwambia aliyekosea kuswali, thumma ta'tadilu qa'ima, kisha utaitadili ukiwa umesimama, hatta yauda kulla faqari makani, mpaka kila kiungo kirudi mahali pake. Wakatofautiana tena mahali pake wapi? Mahali pa mikono ni pale kabla hujaingia kwenye swala, ndio mahali pake imenyooka. Mahali pake ni kifuani, baraka ndipo ulipokuwa kabla hujarukuu. Umeona maana ya jitihada? Sasa hapo hamna ugomvi. Wewe umeelewa, unarudisha mikono, rudisha. Wewe unaelewa kwamba hurudishi, acha. Kuna kugombana? Kutoa shahada, tashahudi. Ukitoa tashahudi, sehemu ya kwanza unataharriki kidole, unakitikisa kidole. Sehemu ya pili kinyooshe tu, sikitikishe. Nyie mnaonaosha mmepata wapi? Naam, tumepata hadithi ya Wail. Alimuona Mtume anakitikisa kidole akiomba dua. Sema hadithi yake shadhu. Nasema sio hadithi shadhu, hadithi inafanya kazi. Mimi kwangu haifanyi kazi, kwangu inafanya kazi. Error eh? Si unaelewa vizuri? Hakuna khilafu kwenye kunyoosha kidole, hamna. Khilafu ni kutikisa nini? Tunakitikisa au tukinyoosha moja kwa moja? Sasa tunakinyoosha na kukitikisa. Sasa tunakinyoosha, hatukitikisi. Haya ndio mambo ya jitihada yako hapo. Sio uje kuleta hitima, maulidi, kumchungulia mchumba, kuweka nini? Usilete mambo yasiyo kuwepo kabisa kwenye dini hapo. Tuletie nini? Anasema mashekhe mkhilafi, wanachuoni mkhilafiana kuhusu ubani wakati wa dua. Wapi? Wapi? Ubani haupo kwenye dini, utakhilafiana kitu ambacho hakipo. Mmeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo wayusalli ba'dhum khalfa ba'd, na baadhi yao wanaswali nyuma ya wenzao. Mfano sisi leo tunaenda kuswali nyuma ndugu zetu watu wa bida, hatuna ugomvi na wao, tuswali sisi. Lakini wao wanaogopa kuja kwenye misikiti yetu kuswali, na wanawazuia watu wao, msiende pale, mkienda mnapotea. Mbona siku tunakuja hapo hatupotei na nyinyi ndio mlopotea? Hii ni dalili kwamba wanaogopa. Wao si hawasomeshi, wenzao wanasomesha. Kwa hiyo wale waumini wao watakapoingia misikiti ya sunna wataanza, ala, kumbe hizi ni dagaa na huu samaki. Siku nyingine tuwaambia samaki ndo dagaa, vya wapi bwana? Huyu samaki huyu sio dagaa. Wataanza kuwasumbua mashehe wao. Kwa hiyo dawa ni ile walokuwa wakiwapa Makuraishi wafuasi wao. Wanawaambia Makuraishi kuhusu wafuasi wao, la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi. Msisikilize hiyo Qur'an ya Muhammad, ipuuzeni. Ukisikiliza tu umekwenda. Na kweli wewe ukiwa shekhe jasiri kiasi gani, ukisikiliza darasa ya sunna unabadilika. Huwezi kujenga hoja kwenye sunna, hata ufanyeje huwezi. Utajenga wapi wakati ndio dini? Mwelewa hivyo? Basi sisi tuko huru, tunaweza kuingia msikiti wowote tukaswali. Lakini wao kumbuna msikiti soma bismillah ya wada soma, lakini hawasomi kwa sauti. Haomba gidua, wanaomba lakini hawaombi kwa pamoja. Hakuna siomba dua, jamani, dua silaha ya muumini, vipi wasiombe? Ila hawaombi kwa pamoja, kila mmoja ajiombea mwenyewe tu, kwa sababu mwenyewe ndio matatizo yake na Mola wake. Kitu jiombea mwenyewe, sasa mimi nikuombea wewe, najua matatizo yako. Sipakoje kunambia sasa imamu ataambiwa na wangapi mudani, lakini mtu ada ya kwake itakuwa fujo. Bismillah twasoma, lakini hatusomi kwa sauti, kwa sababu Mtume hakusoma kwa sauti. Wao kama wasijabu na bismillah, mbona usijabu na audhu billahi? Mmeshaye kusikia sasa ule msikiti wa wasomaji tahiyatu, mmewahi kusikia? Kuna watu wanasoma, kuna watu hawasomi. Nyamjua kuna watu wasisoma tahiyatu, hamjui? Waulizeni mmoja mmoja msikiti, hebu soma wewe hapo, utaona. Shehe tafadhali. Mimi ndio najua wakati wa kusali tu. Ukiniuliza kwa hivi hivi siwezi kukusomea. Alafu hataki kusoma, au ameti kwani eti akiwa ndani ya sala ndo anakumbuka tija. Allahu al-musta'an, Allahu akbar. Kwa hivyo watu wa al-sunna wanaswali nyuma ya ndugu zao, wanaswali. Ila wao nyuma ya mashia hawasali. Nyuma ya makadiani hawasali. Shinaweka vizuri. Nyuma ya wapiga ramli hawasali. Wakikujua tu mpiga ramli nyuma yako hawasali. Kwa sababu wao sio Muislamu, wao ni mshirikina. Na mshia sio Muislamu, mkadiani sio Muislamu, hatusali nyuma yao sisi hapa. Lakini wao ndugu zetu wapiga dufu, ah tuna ugomvi, sisi tunasali. Wewe piga dufu, la kwanza kupiga dufu ni haramu kama vile kuvuta sigara, haramu. Na kupiga dufu haramu. Piga dufu kazi za wanawake, sasa mwanaume piga dufu la nini? Kama vile kuvaa kanga. Kuvaa kanga si kazi ya mwanamke. Akitokea mwanaume anavaa kanga, sasa sawa. Unavaa kanga unapata dhambi, lakini mimi ukisalisha nyuma yako nitasali kwa sababu kuvaa kanga kukuzuia kunizini kusali nyuma yako. Sawa? Lakini ukiwa mpiga ramli sisali nyuma yako kwa sababu mpiga ramli ni mshirikina. Mpiga vipande, kazi kuroga wenzako, hata nyuma yako mimi siswali. Kuandika mahirizi, si nyuma yako mimi siswali. Nikikujua tu siswali. Na watu nitawaambia yule jamaa niko hivi, msiswali nyuma yake. Nitawatahadharisha watu. Ile tumeelewana vizuri. Ma ikhtilafihim fi ma'na al-masail al-far'iyya, pamoja na tofauti zao katika masala ya kifurui. Tunapishana katika haya, lakini hatupishani katika aqida, hatupishani katika manhaji. Tufahamana vizuri. Liqaulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kwa kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, an Amr ibn al-As, kutoka kwa Amr ibn al-As radiyallahu anhu, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عمرو لمسكي أمتم ينسيما إذا حكم الحاكم أتكفو جتهيدي حكيم أكتوى حكم ياكي فاجتهد ثم أصاب أكتهيدي كتكف حكم ياكي أكفتيا فله أجراني أتبت ماليبو مرمبيلي ماليبو يكو جتهيدي نماليبو يكفتيا فمعنا بزور وإذا حكم فاجتهد atakapohukumu akajitahidi, thumma akhta kisha akakosea akampa mwenye haki sio kuwa na haki, falahu ajrun atakuwa na malipo moja tu la kujitahidi. Hii ni zawadi wamepewa wanawachuoni. Tufahamana vizuri. Naam. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo sisi ni Shafi, saa Shafi akipatia sisi ni watu wake. Akikosea tunamwacha. Ahmad akipatia sisi ni watu wake. Akikosea tunamwacha. Katika ile masala tu, sio katika masala zote. Meleka mzuri. Hivyo hatuna taasubu ya madhehebu. Sisi ni Hanafi. Sisi ni Hambali. Sisi sijui ni nani. Sisi ni Ahlu Sunnati wal Jamaa. Na hawa maimamu wote wanaitwa maimamu wa Ahlu Sunnati wal Jamaa. Abu Hanifa, Maliki, Shafi'i na Ahmad ibn Hanbali. Siku moja nilikuwa na shekhe wangu mmoja. Kaambia shekhe, hivi wewe ni Shafi au ni Hanafi? Mimi ni Shafi. Nikamwambia mbona una mkhalifu Imam Shafi? Bora mimi sio Shafi. Mimi ni Ahlus Sunnati wal Jamaa. Mimi Sunni pia. Nikamwambia wewe sio Sunni, wewe ni Shafi. Sasa wewe ni Shafi, Shafi alikuwa nani? Unajua kuna maswali mengine ya mitego mitego. Hapa twende pole pole. Wewe ni Shafi. Mimi ni Sunni wal Jamaa. Wewe ni Shafi. Shafi alikuwa nani? Akikujibu ile swali, basi kasoma. Zaidi hapo mtagombana. Sasa mimi akaniambia, mimi ni Shafi na mimi ni Sunni wal Jamaa. Nikamwambia wewe ni Shafi kiuongo na wewe ni Sunni wal Jamaa kiuongo pia. Kwa sababu Shafi anakataa hitima, wewe mbona unasoma? Shafi kakataa hitima kabisa wazi, na akasema wewe unayesoma hupati na anayesomewa hapati, na ukipewa hela unakula haramu. Wewe Shafi wa wapi? Au unajua kwenye mambo haya mimi simfuati Shafi. Wafuata nani? Namfuata Hambali. Kwa hivyo wafuata matamanio ya nafsi yako. Ukiona mwanachoni kakufurahisha wamfuata, akikukera unamwacha, unamtafuta nani akanafuu nafuu. Hii ndio tabia ya baadhi ya watu. Akija kuuliza swali, "Shekhe, hili jambo hukumu yake ni hiyo, hukumu yake haramu. Kwani hakuna wanaochuona labda khilafu hivi?" Hakuna wale wasema labda hakuna hii haramu tu. Siangalia vizuri basi. Atafuta kimteremko hapo, atateremkia wapi? Hilo balaa hilo. Sasa wewe huwafati wana wewe unakuwa unafuata matamanio ya nafsi yako. Sasa watafuta kijitolea mko kiko wapi? Ukimbilia hapo hapo. Kama jamaa yangu mmoja muibadhi. Sasa wewe ndugu yangu muibadhi na Maulidi wapi na wapi? Mbona maibadhi wanakataa Maulidi, wanakataa hitima, wanakataa 40, wanakataa. Wewe unapata wapi muibadhi? Unajua ni kweli Lakini sasa wakati mwingine inabidi unaacha kidogo. Kumbe wewe sio mwibadhi basi. Wewe sio mwibadhi. Mimi mwibadhi. Hapo kimwambia unajua maana ibadhi pia. Waibadhi ndio tuko kwenye njia sawa sawa. Waibadhi mwamfuata Abdullah al-Abadi. Hamfuati mtume nyie, mwamfuata mtu tu. Sasa wewe maneno yako maneno ya kijeli sasa. Yaani ukishamshinda tu hoja na kuhamishia mada, hamuendelee tena. Hataki umfafanulie, hata kabisa. Lakini kidogo kidogo mimi najua wataenda wanajua. Kidogo kidogo watajua tu. Hata kama unatia pamba kwenye masikio, ipo siku itadondoka tu. Itadondoka utasikia. Tumefahamiana vizuri? Allah waongoze ndugu zetu katika dini inshallah. Ahlu sunnati wal jamaa la yulzimuna ahadan min almuslimina attaqayyud bimadhhabin faqihin muayyan. Wa ahlu sunna hawamlazimishi muislam kufata madhehebu ya mwanachuoni fulani wa fiqhi. Hawamlazimishi. Huwa lazima uwe Shafi, uwe Hanbali, uwe Hanafi, uwe Dhahiri. Hapana, hawamlazimishi. Wala yarawna bihi ba'san idha kana ittiba'a la taqlidan. Wala hawaoni kwamba ni vibaya mtu kufuata madhehebu fulani kama itakuwa anafuata tu na sio kuigimiza. Anafuata madhehebu hii, mfano kama mimi nasema mimi madhehebu yangu katika fiqh madhehebu ya Shafi. Si vibaya nikasema hivyo, lakini Shafi akikosea mimi simfuati. Sio vizuri. Kutomfuata kwangu Shafi katika madhehebu katika masala fulani hakunitoi mimi kuwa ni madhehebu yangu ya Shafi'i. Hakunitoi. Naweza kuwa mimi ni Hanbali katika madhhabu. Kama vile Abdul Qadir Jailani alikuwa ni Hanbali. Abdul Qadir Jailani huyo Abdul Qadir wanayemkoholea watu huyo. Ni Hanbali ya madhhaban. Madhhabu yake katika fiqh ilikuwa madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Sasa nyie mwafuata nani? Nyie kama Qadiria mwafuata nani? Ukiuliza hivyo wajui. Nakwambia ah, sisi Qadiria tunamfuata mtume. Mtume alikuwa anakohoa. Kuna dini ya kukohoa? Hamna dini ya kukohoa. Kuna dini ya kukohoa. Kukohoa sio dini. Kukohoa kupiga kelele. Na ni fujo katika nyumba ya Allah Tabarak wa Taala. Na watu wataingia motoni kwa kukohoa. Unaona vizuri? Kwa hiyo watu hawaoni vibaya mtu kama atakuwa afuata madhehebu fulani katika fiqh. Anafuata madhehebu ya Hanbali katika fiqh, sio vibaya. Fuata. Anafuata madhehebu ya Hanafi katika fiqh, sio vibaya, fuata. Anafuata madhehebu ya Shafi'i katika fiqh, afuate. Anafuata madhehebu ya Maliki, afuate. Lakini usiwe taklida na ukawa ni mukallidi wewe basi kipofu. Hata mwanachuoni wako kakosea wewe unaye tu. Hilo ndio kosa. Ama kufuata madhehebu sio kosa. Kwa nini? Kwa sababu at-taklidu kufuata mtu kwa kumwigiliza ni tofauti na kumfuata mtu kwa kumfuata kwenye dalili. Ni tofauti vitu hivi viwili. Taklidi maana yake nini? At-taklidu huwa iltizamu al-mukallaf fi al-hukm al-shar'i madhhabu man laysa qawluhu hujjatun fi dhatihi. Taklidi ni mtu aliyebalehe katika hukumu za kisheria akawa afata madhehebu fulani ambayo yule mwenye yale madhehebu kauli yake kama yeye sio hujja, au huwa kabulu qawlu alqa'il min ghairi ma'rifati bidalili, au mtu kukubali kauli ya msemaji pasina kujua dalili aliyotumia, au rujuu ila qawli la hujjata la, au kurejea kwenye kauli ya mtu ambaye la hujjata liqa'ilihi alayhi, sio hujja kwa yule msemaji. Mwenye hujja ni mtume tu, mwenye hujja ni Allah. Mwana chuoni sio hujja mpaka apatie hujja. Wewe ukamfanya yule shekhe wako ndio hujja yako. Shekhe mpata wapi? Shekhe mwenyewe alifanya. Ala, shekhe alifanya ndo dalili. Shekhe, sasa shekhe, kwa nini wewe unafanya hivi sasa? Ah, shekhe, tangu tumezaliwa hivi hivi. Tutakuja kuacha leo bwana. Damu zishazoea. Allah atusamehe tu bwana. Sema Allah atusamehe tu. Hii kitu ni kosa. Hiyo ni taklidi al-a'ma. Sasa wa taklidu naw'an. Kufuata taklidi kuigiliza kuko namna mbili. Kuigiliza kuko namna mbili. Namna ya kwanza taklidu al-mubaha. Ni kuigiliza kunakokubalika kwa mubaha. yakunu lil'ami alladhi la ya'rifu turuq al-ihkam ash-shar'iyyah, inakuwa kwa mtu ambaye ni muumini wa kawaida ambaye hajui njia za hukumu za kisheria, wa ya'jizu an ma'rifatiha, na anashindwa kuzitambua zile njia za hukumu za kisheria. Wala yumkinuhu fahamu al-adillatuha, wala hawezi kuzifahamu dalili zake huyu mtu. Walakin hadha la yamna'u al-'ami an yatluba min muftihi ad-dalil, lakini hili jambo la kutokujua dalili, mahala gani atachukua dalili, hujja zinakaa vipi, mahala gani wajhu al-istidlal iko wapi, hakumziwii huyu mwigilizaji wa njia hii kumuuliza shekhi wake dalili yake hiyo masala iko wapi. Hakumziwii, anamuuliza shekhi. Jamani, leo inshallah taala kuna ndugu yetu hapa mke wake anafanywa operation kesho, kwa hivyo tutasoma kul huwallahu tatu na ibn sharaha moja, halafu tutamswalia mtume mara tatu, halafu tutaomba dua. Ami kauli ya shekhe wake haimzuii kumuomba dalili. Shekhe, samahani, mimi naomba kuuliza, huo utaratibu ule usema una dalili? Huyu ndo ami sasa. Taklidi yake inafaa. Ana shekhe, kuna dalili? Sasa dalili ipo. Dalili, Allah anasema wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Bahati nzuri shekhe, jamaa aliuliza na msahafu wa Abdallah Saleh nyumbani. Ah, ni aya ngapi, sura fulani, aya fulani, anauliza kwa nyumbani, wanasoma lam nasharaha na kulu Allah na kumswalia mtume kwa nyumbani, tafuta msahafu wake. Wa nunazzilu al-Qur'an, na tumeteremsha kuna al-Qur'an ma huwa shifaa'un, ndani yake kuna aya zenye shifa, wa rahmatun, na rahma lilmu'minina, kwa waumini. Ala, kwa hiyo kama Qur'an ni shifa kwa waumini, shehe, nimeiona ile aya kwamba Qur'an ni shifa na rehma kwa waumini, nilikuwa nahitajia ule utaratibu. Sina shaka kwamba Qur'an ni shifa, ule utaratibu kwamba sisi tutasoma alam na sharaha tatu na kulu wallahu tatu na kumswalia mtume mara tatu, huo utaratibu uko wapi? Ndio ndio swali langu. Ah, utaratibu nimepanga tu mwenyewe. Mtume aliletewa wagonjwa, hakuletewa wagonjwa? Aliletewa. Alifanya utaratibu huu wa kusoma wote msikitini pamoja, au kila mmoja anaomba tu kumuombea ndugu yake Muislamu anayeumwa? Ah, unajua sasa kuna mambo mengine mpaka watu wakishasoma. Kwa hivi hivi haraka haraka haifai. Je, mimi nikikataa sisomi nitakuwa nimekosea? Hauko sawa sawa, basi mimi kuanzia leo nitakuwa sisomi. Kwa siku mimi nikisalisha kija mtu kunambia, nitamwambia kila mmoja asome mwenyewe. Amuombe ndugu yake mwenyewe. Mimi si siwaambi tusome kwa pamoja. Nitakuwa nimekosea. Ah, kwa yule kwenye msikiti wetu utakuwa umekosea. Na kwenye Uislamu umepatia. Ala. Sasa hii kauli gani je? Ah, unajua sio, nataka tuende pole pole. Hataki haraka. Haya ndio alikuja kuharibu dini sasa. Mmeshaelewa mpaka hapo? Hizi kaifia za kuunda ndio zilikuja kutuharibia dini. Sasa watu wakajua ndio dini. Kwa hiyo mtu akija msikitini, shekhe, ninaumwa niombeeni dua, usipowatangazia watu, jamani tusomeni kula Allahu tatu. Shekhe, niombea niombee dua. Kwani kuombea dua mpaka watu some sote kwa sauti? Tushawaambia watu, jamani ndugu yenu fulani anaumwa, ameomba mumuombee dua. Basi kila mmoja ataomba kwa wakati wake, mwingine ataomba atembea, mwingine ataomba amekaa, mwingine ataomba muda atakaoamua yeye, mwingine atakuamkia usiku akuombee rasmi tu. Sasa utampangiaje mtu akuombee unapotaka wewe? Siku moja mtume kawazungumza masahaba zake habari kwamba katika umma wake kuna watu 70,000 wataingia peponi bila hesabu. Alafu akainuka akaingia zake ndani, masahaba akaanza kujadiliana. Labda bwana, ni wale waliozaliwa kwenye Uislamu wataingia peponi bila hesabu bwana. Labda wale ambao wazazi wao wako hivi. Wakajadiliana ikawa zogo sasa. Mtume alipotoka wakamwambia, nini kelele hapa tena? Mmejadiliana kitu gani? Wakamwambia, ndio ni wale ambao hawajamshirikisha Allah. Ni wale ambao hawajamshirikisha Allah. Akainuka sahaba mmoja tu, Ukasha ibn Muhsin. Akamwambia, Mtume niombee dua niwe miongoni mwao. Pale pale Mtume niombee dua niwe miongoni mwao. Mtume hajawaambia someni kulu Allahu tatu tumuombee ndugu yetu dua. Wala hajawaambia tumswalie mtume mara mbili. Alisema tu anta minhum, wewe utakuwa miongoni mwao. Basi Shehe niombe dua naumwa. La basa tahuru ni insha Allah. Mbona sasa ujisoma hata kulu wallahu? Mara akainuka mwingine, na mimi ya Rasulullah, tumekwambia sabaka ka ukasha. Aisha kutangulia ukasha, siwaombei wawili, mmoja tu. Umetoka hiyo. Hawa mjaelewa pia. Wapo watu walimwambia mtume tuombee, na mtume pale pale akasema tu kadha. Bas خلاص. Hamna haja ya kulu wallahu tatu wala lamtara hapa. Hamna. Sio muongozo wa mtume. Kwa hiyo mtu ambaye ni ami haimzuili kuwa kwake kwamba hajasoma au si mwanachuoni au sio talibul ilmi kumwambia shekhe je kuna dalili sio kosa lianna min haqqihi an yastawthiqa min amr al-amri alladhi sayadinu Allah ta'ala bi kwa sababu katika wajibu wake na haki yake ni kuwa na uhakika na jambo ambalo anamwabudia Allah jambo hilo awe na uhakika nalo ni la dini kama lina dalili acha tumalizie hapa kidogo sawa eh? Hii ni namna ya kwanza ya taklidi. Kwa hiyo kuuliza kwa dalili sio kosa. Sawa jamani? Na shekhe yoyote wamuulize dalili yoyote, wewe muulize dalili tu. Yoyote. Hata akiwa shekhe mkubwa na wewe kama mtu kadogo muulize. Shekhe hiyo masala ina dalili? Ukimuuliza anaogopa. Naweza nikamjibu hapa. Afaka nigonga dalili huyo. Huyo bwana inabidi mimi nimwambie tu. Hii hamna lakini sio vibaya. Ukisha hamna sio vibaya sawa juasi. Hiyo kaukota shehe kwenye kapo lake hii. Hiyo haina shida. Tumefahamiana vizuri eh? Tayeb. At-taqlid al-mamnu' wal-madhmum. Namna ya pili ni kuigiliza kulikukatazwa na kumizuiliwa katika dini kubaya huko. Wa huwa at-taqlid rajulun wahidun mu'ayyan duna ghayrihi min al-ulama. Na hako ni kumuigiliza mwanachuoni maalum tu. Mimi ni Shafi tu. Akisema yeye halali, halali. Akisema haram, haram. Mwingine yote simsikii. Hiyo ndio kosa. Fi jamii aqwalihi wa af'ali. Katika maneno yake yote na matendo yake yote. Wala yara anna al-haqi yumkin an yakuna fima adahu. Na wala mtu hafikiri kwamba haki inaweza kuwa na mwingine. Haki ni ya yule tu. Kama kuna baadhi ya watu, mimi ni Albani tu. Piga garagaza, mimi ni Albani shekhe. Sheikh Albani akisema hivyo ndio hivyo hivyo sasa Albani hajahusia hivyo usiwe na msimamo ya namna hiyo nielewa vizuri ni mwanadamu anapatia na anakosea angalia hujja haki kiletwa kwa mwingine chukua wa min ghairihi an ya'rifu dalil wa min ghairihi an ya'rifa dalilahu kwa sina mtu kujua dalili aliyotumia dalili gani wala yakhruju an qawlihi wala uthabata lahu aksu dhalika wala mtu hataki kutoka kwa shekhi wake hata kama atathibitikiwa na dalili kinyume chake Sheikh wako amekupa dalili, mimi nakupa 1 2 3 4 5. Sheikh wako hajakupa hata moja, mimi sitoki. Haiwezekani akawa hajui, kaacha tu kusema. Ala. Hajui. Anajua, mwambie aseme sasa. Hajataka tu. Mnawajua wapambe hao? Hawa wapambe sasa. Mpambe haitaji dalili. Mpambe anataka Sheikh wake atabasamu tu. Sheikh wake atabasamu tayari kashatoa dalili, Qur'an na Sunna ishatoka hiyo. Kwa hiyo habadiliki. Hilo ni kosa. Idhan at-taqlid al-mamnu' huwa ittiba'u qawli al-ghayri min ghayri ma'rifati dalilihi. Kuijiliza kulikokatazwa katika dini ni kumfuata mtu sawa sawa pasina kujua dalili aloitumia katika ile masala. Wala khilafa baina ahli al-ilm, wala hakuna tofauti baina ya wanachuoni anna at-taqlid laysa bi-ilm, kwamba kuijiliza sio elimu. Kuijiliza sio nini? Sio elimu. Wa anna al-muqallad la yutlaqu ismu al-alim. Na mujilizaji hapewi jina la mwanachuoni hata siku moja. Wala yajuzu lahu an yufti. Na kwake sio hoja, yani haifai kwake kutoa fatwa za dini. Haifai kwake kutoa fatwa za dini. Li'anna al-mashrutu al-mashrutu al-fatwa al-ilmu al-shar'i. Sharti la kutoa fatwa za dini ni mtu kuwa na elimu ya kisheria. Wa qad dhamma Allahu 'azza wa jalla taqlidu al-a'ma. Na Allah amewachukia wenye kuigiliza pasina dalili. Wa ta'assubu al-dhamin, na wenye ushabiki wenye kuchukiza. Wanaha anha, na Allah akakataza hilo. Qala ta'ala, Allah anasema, wa idha qila lahum, wanapoambiwa watu, ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, njooni katika yale aliyoteremsha Allah na mtume wake. Qalu, wanasema hivi, hasbuna ma wajadna alayhi abaana, sisi bwana yanatutosha tuliokutana na wazee wetu. Hayo yalikuja na Allah na mtume. Sisi yanatutosha yale tuliokutana nayo watu gani? Wazee wetu. Awalau kana abauhum la ya'lamuna shay'a, hata kama wazee wao walikuwa hawajui kitu, wala yahtadun, wala hawakuongoka katika njia ya sawa. Jamani acheni, kwani shehe fulani alikuwa hajui, kwani fulani alikuwa hajui? Hilo ni tatizo. Sasa haya ameyachukia Allah tabarak wa taala. Wa ulama as-salaf wal a'immat al-mujtahidun, aya hii katika sura al-Maida aya 104. Wanawachuoni wa salafi na viongozi wanawachuoni katika dini wa daraja ya kujitahidi, jamian wote kwa mkusanyiko wao, na hawa ni taklidi al-a'ma, wamekataza taklidi ya upofu, wamekataza uigizaji wa kiupofu. Uigizaji wa kiupofu ndio utu uliotoka kuusema hapa, hamna kuulizana dalili, ni kufuata tu shehe kanena basi sheenda wewe, hamna haja ya kusema dalili iko wapi wala aya iko wapi wala hadithi iko wapi. Lianna hadha an-naw' kwa sababu namna hii min at-taqlidi ya kuigiliza, ahadu asbabi dhu'fi wa tanazu' baina al-muslimina, ni sababu ya kuleta udhaifu kwa waislam na magomvi baina ya waislam. Hili ni tatizo. Wal khairu fi wahdati wal ittiba'i wal ruju'u fi al khilaf ila Allah wa ila ar-rasul, na lilikuwa bora ni watu kurejea katika umoja na pia watu kumfuata mtume na kurejea katika khilafu zao, kuangalia maelekezo ya Allah na maelekezo ya bwana mtume, wa aqwali al-a'imma, na maneno ya wanawachuoni fi hadha al-bab kathira jidda, maneno ya wanawachuoni katika mlango huu yako mengi sana. Li'annahum kanu yafqahuna, kwa sababu wanachuoni wote walikuwa wanaelewa, wanafahamu maana kaulihi ta'ala, maana ya kauli ya Allah, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, fuateni yale mliteremshiwa kutoka kwa Mola wenu, wala msifuate kinyume chake, mkawafuata viongozi wenu, vipenzi wenu, qalilan ma tadhakkarun, lakini ni kidogo sana kukumbuka kwenu. Mtu katika mapenzi yake ukamwambia shekhi wake amekosea, watafuta ugomvi shekhi. Anaweza kukutukana. Na kuna uwezekano akakuta kafiri hapo hapo. Kosa lako nini? Umemkhalifu shekhi wake. Basi. Umeelewa? Tumefahamiana vizuri? Taklidi iko namna ngapi? Namna mbili. Namna ya kwanza ni mubahi. Na namna ya pili madhmum, mbaya, inanuka, chafu. Na mtu hata kama hajasoma lakini si anajua, ni muislamu wa kawaida, apenda kuuliza darasa zake za dini, anafuatilia dini yake, basi shekhi wake amuombe hata dalili. Sasa ukienda kuomba dalili kwa shekhi wako, ambe shekhi, naomba dalili ya kwenda kumwangalia bibi harusi, mimi ninaifungisha ndoa, mimi shekhi nakuja kufungisha ndoa hapa msikitini kwenu. Sasa kabla sijafungisha ndoa, sema mashahidi wawili wako hapa, shahidi wa mume, shahidi wa mke, twendeni tukamuulize bibi harusi amekubali kuolewa ama hajakubali. Mmeutoa wapi huo utaratibu wa kwenda kuangalia wake za watu? Mmeutoa wapi? Na Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, enyi mliomwamini Allah, jinsi mwamini Allah. Sasa kama nyinyi mmemwamini Allah, mbona mnakiuka imani yenu? Unajua hii bwana ni vima hii. Kulazima tumuulize yule binti. Hem, tusaidieni, mtume alikwenda kumuuliza binti gani? Tusaidieni binti mmoja tu ambaye mtume alikwenda kufungisha ndoa yake afa akampata chumbani kwenda kumuuliza. Alikuwa nani? Hicho kisa cha uongo mmesha kusikia nini? Hamna. Abu Bakari alimfanyia nani? Omari alimfanyia nani? Uthmani alimfanyia nani? Ali alimfanyia nani? Shafi, lakini ndio shekhe wetu, alimfanyia nani? Mbona mambo katika dini? Alafu acha haya, akikatazwa watu wanakasirika. Haya yakikatazwa watu wanakasirika. Sitoyakataza. Na mimi nitastaajabu mmoja wenu kamaona afanya hivyo. Nitastaajabu. Unakubali mashoga kuangalizia mke wako? Usikubali. Waambie shehe usiende. Kama ndoa yangu usifungishe. Mwambie utaweza sharogwa. Wewe atakiambiwa itafungwa leo asiri akasirika. Hili ni tatizo. Mwanafikiri ataisha vipi haya mama? Ha? Allah akatukataza sisi kuangalia wanawake. Akatuamrisha kughadhbu al-basar, kufumba jicho na kuhifadhi tupu zetu. Kwa sababu ukitazama ndio ule uhusiano unatoka kwenye macho unaingia wapi? Kwenye khabarukana. Khabarukana ni mansuba marfu. Marfu. Meleo. Tutahadharisha. Bila kuona huwezi kutamani, au sio? Ukiona utatamani. Ndio watu kaambia tufumbe macho. Jicho la kwanza tazama, rudisha. Astaghfirullah, astaghfirullah, endelea safari yako. Sio aenda tu. Ah, lakini Allah kaumba. Allah kaumba. Tenda motoni shekhi. Umesikia? Umesikia? An-nadhratu al-ula lak. Mtazamo wa kwanza ndio wa kwako. Huo unaweza kuumiliki. Hautapata shida moyoni kwako. Wa thani alaika. Wa pili itakuwa shida juu yako. Moyo unadunda ti ti ti ti. Ti. Haya hujaoa utadundia wapi sasa? Rudi msikitini, wapi utaki kurudi. Ndio hao waza kuchurupuka kwenye madisco. Churupuka huko. Yote hapa tatizo ya kutofumba macho haya. Unaelewa? Nadhani darasa letu itaishia hapa leo. Kwa sababu muda wetu hakutoshi. Tutakuja kumalizia mlango huu katika kipindi kingine. Lakini hii ndio itikadi ya Ahlus Sunna na hivi ndivyo Ahlus Sunna walivyochukua dini yao. Mambo yote ya uzushi, mambo ya haramu kuachana nayo kabisa. Lakini pia Sheikh hajapewa bendera ya kupoteza watu. Sheikh anaulizwa dalili. Dalili iko wapi? Hana basi. Mwambie Sheikh tunakupenda sisi. Tunakuheshimu kama kawaida lakini kwenye hili hatuji. Na hatulifanya kwa sababu halina dalili. Na wala kufanya hivyo utakuwa hujamvunjia heshima shekhe wako, ndio umemnusuru shekhe wako. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo tusiwe mabendera, tusiwe mabendera. Allah atuongoze katika haki na atuthibitishe na atujalie kuifahamu dini yetu na kujua misingi ya kuichukua dini yetu. Hii ndio misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika kuifahamu dini. Tutakuja kumalizia katika kipindi kijacho Allah akituwafikisha. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi